जो सब में है, सब समय है, वही हमारा है। ये बदलने वाला है, ये हमारा नहीं है, नहीं बदलने वाला है। अनेक दुनिया में जो जन्म होता है, वो जन्म होता है गुणों के साथ संग करने से। वास्तव में हमारा स्वरूप असंग है। संग कर देता है तो संग के कारण से कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है, जन्म मरण होता है। ये करना करना सब भगवान का है। मनुष्य जो मानता है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता आम इति मान्यते, मैं करता हूँ, तो करते कराते भगवान है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि शरणागत भक्त होता है वो तो कुछ करता कराता नहीं, करते भगवान, हम करते मौज करते, हम करते करवाते सब भगवान है। हम भगवान के शरणागत, हम मौज करते, आनंद करते, तो भगवान के ऊपर लग दे सभी। अब न करता है न कराना है, करते नहीं वो कुर्वन न कार्यन। कैसी बढ़िया बात है, माम एकम शरण ब्रजा, एक भगवान की शरण हो जाए बस, अपना काम तो हो गया, शरणों की शरण हो गया, अब करना कराना भगवान का रहा। और भगवान के द्वारा होगा तो बढ़िया ही बढ़िया, वो घटिया काम होगा ही नहीं कभी। अहंकार विमूढ़ आत्मा है, हम अभिमान के कारण से गलती कर बैठता है। अर्जुन ने पूछा कि पाप क्यों करता है, कि काम ऐसे चाहना करता है मन में, ऐसा ना किसी करे अपने, तो भगवान के है, भगवान है बस, अभी कुछ चाहना ही नहीं है। करे करावे राम जी, मैं कुछ करता ना है। देखो निर्भग हो तमाशा, भगवान का ही काम। ऐसे देखो तो गुणा गुणी सुवर्तन थे, इंद्रियाणी इंद्रियार्थ सुवर्तन थे। संसारी काम, संसारी काम हो रहा है, हम भगवान में रहते हैं। बालक होते हैं कोई कोई, वे बड़े जैसे होते हैं, वो जानते तो नहीं पड़ते, करते बड़े विचित्र क्रिया, उसको गोदी से नीचे रखकर रोने लग जाए। अब कोई ना कोई गोदी में रखो, जहां नीचे रखकर रोने लग जाए। ऐसे हम तो भगवान में रहे, हरदम नीचे उतरे ही नहीं, जिसे रोने लग जाए। अब तो आप चश्म में रहेंगे एकदम, ये झंझट में हम नहीं रहेंगे, कैसी मौत रहे, सब भगवान को शाम करे, अब निश्चिंत हो जाए। नहीं कुरु अन्न कार्य दो द्वारे पूरे देही, नहीं कुरु अन्न कार्य करे करावे राम जी में करता ना है। अभी भगवान के चरणों में शरण हो गया है, हमारे कुछ करता रहा ही नहीं, करना पर रहा ही नहीं, भगवान जाने करना जाने अपने क्या मतलब है, अब कोई मतलब नहीं, हमें क्या काम दुनिया से, मुझे सी कृष्ण प्यारा है, हमें दुनिया क्या मतलब है, ऐसी बढ़िया बात है ये, भगवान के चरणों के शरण हो जाए। लड़की जैसे है सास से चल जाती है बस, अब जो कुछ है चिंता करो घर वाले, ऐसी चिंता दीन दयाल को वो सदा आनंद, चिंता को जो मालिक है, बालक क्या करे, बालक खेले मौज करे आनंद करे, कुछ करे करता है ही नहीं, तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी दे दे और अपने अलग हो जाए। बहुत दिन किया दुख पाए मुफत हुए, क्यों भया ने कोरा दुख पाए, कोरा दुख केवल दुख ही दुख, अवश्य ही भगवान को सौंप दे अपने आप को, सर्वथा भगवान को सौंप दिया, भगवान को जाने भगवान का काम जाने, कैसी बढ़िया चीज है। सब झंझट भर जाओ सभी, ऐसा एक शरणागति का प्रभाव है, हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि शरणागति है भगवान का अंतिम संदेश है, खास संदेश है, खास ये करना है कि बस मां में कम शरण मिल जाए, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, भगवान भगत का काम करके राजी होते हैं, जो बालक है वो बच्चे का काम सब करती है राजी होती है, बालक की मौज रहती है कुछ करना करना रहे ही नहीं, अपने मौज करता है आनंद से, ऐसे शरणागत भगत होता है मौज करता है, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता कर दो भगवान करो हमें क्या मतलब है, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, अब तो निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा, निशंक निशोक, अपने भय नहीं मुझे, चीज हमारी हो तो हमारा भय हो, हमारी है ही नहीं, वो बिगड़े तो भगवान की, बिगड़े तो भगवान की बिगड़ी, हमें क्या मतलब है, अच्छे तो भगवान की, बुरे तो भगवान की, बहुत बढ़िया तो भगवान की, बहुत घटिया तो भगवान की, हमें तो उसे कोई मतलब नहीं, हमें तो संबंध भगवान से है, भगवान हमारे हम भगवान के, बहुत मौज मिले आनंद से, करे तो भगवान का ही काम करे, अपना तो काम ही नहीं, भगवान का ही काम करे, तो पंजाब थे वो बड़ी बड़ी है, भगवान के दरबार में रहे और भगवान का ही काम करे, भगवान का ही प्रसाद पावे, भगवान के जनों की सेवा करे और खुद भगवान का घर भगवान का, काम भगवान का, जनता भगवान की, सेवा भगवान की। आनंद हमारा, मौज हमारी है, मौज हमारे पर जिम्मेवारी कुछ नहीं, भगवान पर ही। लगे ना अगर आज्ञा दी, कर दिया, काम कर दिया, अपने तो कुछ करना नहीं। जैसे लड़की है, सास ने काम कर दिया, अपने तो कोई काम ही नहीं है। जो काम है सब पति का है, मालिक वो है, उसे काम है। ऐसे काम है सब भगवान का, हम भगवान के, भगवान हमारे। हरदम आनंद रह सज्जनों, सब कुयतम भूय श्रीमय परम बचे। भगवान ने कहा सबसे गोपनीय बात तो ये है कि बस माँ मेकम शरणम कर जा, केवल मेरी एक शरण आ जा, अंतवा सर्व पापे में मोक्ष माँ से सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हम शरण भी हो जाए और चिंता भी हम करें, जो जाको शरण दियो ताके लागे इलाज। जिसको आश्रय दिया है उसको उसकी शरण में वो करो अपना, न करो करो क्या, हमें क्या मतलब है। नहीं वो कुरु न कार्य, न करता है न करवाता है, अपने हरदम आनंद में मौज मस्त रहता है। मोह मन सदा आनंद, अपने तो आनंद आनंद हुआ, भगवान के हमारे हो गया बंटवारा। काम करना, जो कुछ करना करवाना भगवान के, और मौज करना, मस्त रहना, कुछ करना करवाना नहीं, भगवान की चरणों में ही। वो कह दियो कर गया, उसकी जिम्मेवारी मुझे नहीं, जिम्मेवारी भगवान की, करवाते करो तो वही भगवान की। हम तो बस भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। संत ने कहा मैं मेजमान तुम्हारा साई है, तुम मेजमान हमारे हो, हम मेहमान है आपके, आप हमारे मेहमान हैं। बहुत ही आनंद की बात है, भगवान के चरणों में शरण हो जा, निश्चिंत हो जा, अपने अपना मालिक बना। चिंता हुई तरह तरह की जिम्मेवारी आई, अरे कर सकोगे नहीं, उसी को दुख पाओगे और कर नहीं कुछ सकोगे, और करते कराते अपना केवल मौज ही मौज पड़ जाए, हमारे कोई आफत ही नहीं। ऐसी मौज की बात है, आनंद की बात है। बड़ी खुशी की बात, प्रसन्नता की, आनंद की बात। ये बात हाथ लग जा किसी है, मानो मान ले, हम स्वीकार कर ले, तो भाई हमारे पर कुछ बात नहीं रही। हमें कुछ बच जाए चीजें, वे करे न करे, ठीक करे भी ठीक करे, हमें क्या मतलब उससे। हमारे भी पालन करे न करे इससे भी मतलब नहीं, हमारे को अपना समझाए न समझाए इससे मतलब नहीं, हमने को अच्छा समझाए बुरा समझे मतलब नहीं। जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे कुटिल माने, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग कहे ये अपने मालिक का नहीं है, भगवान से द्रोह करने वाला है, भगवान के चरणों में शरण नहीं है ये। तो भी सीताराम शरण नहीं हो रहे, मेरा तो प्रेम भगवान में ही रहे यार, दूसरों को साथ भी लेना नहीं है, कि दूसरे का बड़े भगत है स्वामी क्या मतलब, बड़ा दुष्ट है तो कोई मतलब नहीं। कोई सुख दे तो मौज, दुख दे तो मौज ही बात, आदर करे तो मौज ही बात, निरादर करे तो हमारे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान को दे दिया। सजो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, नहीं वो कोई रोज नकारिया। क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश है तो हमारा काम भगवान ही करे। हमने तो भगवान को अपना नाम मान लिया है, हम तो तुम्हारे हैं, तुम जान तुम्हारा काम जाने। बहुत सीधा, बड़ा सुंदर असली रास्ता है। केवल ये स्वीकार कर लेना है, भगवान को स्वीकार कर लिया, संसार को सही को स्वीकार किया, आप बता गए। अपने हाथ की बात नहीं, शरीर मिला हुआ है, संसार मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है, तो इनसे प्रेम कर तू। मीरा माई ने कहा कि ऐसे भर को क्या भरू, जन्म तला मर जाए, हम भर भर जिए गोपाल जी अमर चूड़ो हो जाए। भगवान है उसको ही हमारे हमारे, ये शरीर संसार अपना मानोगे दुख पाओगे, ये चूड़ा अमर नहीं रहेगा भाई, ये तो फूस जाएगा। भगवान के अमर हमारे भगवान है, सदा ही सुहागन कदी न दुहागन, अजर अमर भर पायो ये माए, अजर अमर भर सदा के लिए। जाई विदरा कह राम ताई विद रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, उसकी मर्जी जिस रखो, मेरा जल्दी मर्जी जहाँ रखो जिस तरह से रखो। मेरा भाई ने कहा कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, बस मैं तो गिरधर के घर जाऊं, वही हमारे प्राण प्यारे हैं, पति है पुत्र है, हम हमारे में वही है, गिरधर के घर जाऊं, वो खिलाओ खा लो, वो पहनाओ ये पहन लो, वो रखे जैसे रह जाओ। हमें हमें हमने अपने दूसरे घर की अपनी कोई पंचायत ही नहीं अपनी। बड़ी अच्छी बात है, आनंद हो जाएगा। तो करना करवाना राम जी ले ले गए, ये भगत की बात, करना करवाना प्रकृति ने, ये है ज्ञान योग की बात, और करना करना संसार में ये कर्म योग की बात, करना करना प्रकृति का, करना करना भगवान का। और जहां अपने कर्ता बना और पाप और पुण्य ठीक है, बेठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख, आपत्ति आपत्ति, कोई आपत्ति आपत है, अपने पर भार ले लिया। अपने तो मस्त रहे, भगवान को याद करता रहे, और याद ही करना नहीं पड़े, आपको याद आ गई। बालकों को शिक्षा थोड़ी दी जाती कि तुम राम राम को माँ माँ करो, तुम करो ऐसे करो, करें क्या, माँ अच्छी लगती है, माँ नाम अच्छा लगता है, गोदी में उसे लाड़ प्यार में है अपना अच्छा लगता है, प्राय से उसको सीखना थोड़ी पड़ता है, बालक को शिक्षा नहीं पड़ता, सीखना ही पड़ता कि तुम गोदी में पड़े रहो करो, तो तुम चिंता मत करो, कोई उपाय में कोई भार नहीं है, कोई काम तुम्हें करना नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, आप तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने माँ माँ माँ माँ प्यारा नाम लगता है, माँ की याद आती है बार बार, याद आवे बड़ी बढ़िया बात है। अंतिम है अंतिम, सर्व गुह्यतम भूय शुरू में परम वच, भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम बात, ये सर्व गुह्यतम एक बार आया है, गुह्यात गुह्यतरम मया गुह्यतम राज गुह्यम राज विदम कही होता है, और सर्व गुह्यतम हमारा कुछ तो नहीं, हमारा तो आप अवैश, आपने दे दिया वर्ष, दे दिया, निश्चिंत हो गया, जैसे लड़की बड़ी हो जाए, माँ बाप को बड़ी चिंता, अच्छा घर पर बढ़िया मिल जाए और सौंप दिया, बड़ी चिंता मिट गई, भाई अपने घर गई, चिंता मिट गई, बस ऐसे अपने घर पहुंच गई, बस भगवान की बड़ी बढ़िया बात है, सबसे ऊंची बात है, सबसे शेष बात है। कोरा आनंद ही आनंद है, चिंता फिक्र है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को, जिसका आश्रय लिया है वो चिंता करे, आश्रय भगवान ने ले ले, चिंता भी हम करें क्यों करे, सर्वथा निश्चिंत, सर्वथा निर्भय, भाई हमारी क्यों, हम तो हम अपने भी लेंगे, भगवान के ही है, अब भगवान की जिम्मेवारी, हम भय क्यों करें, चिंता हम क्यों करें, शोक हम क्यों करें, भगवान करे, हम तो बच्चे से माँ ऐसे भगवान करते हैं, भगवान का नाम प्यारा लगता है, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, भगवान मीठे लगते हैं, बस उसे मस्त हो गए, इसमें भगवान राजी, भगत राजी, दुनिया राजी, भगवान के साथ ऐसा प्रेम करके भगवान के परायण हो जाए, दुनिया सब राजी, दुनिया को लाभ होता है, अपने को भी लाभ होता है, भगवान के भी लाभ, भगवान भी खुश होते हैं। बालक का सब काम करके माँ राजी होती है, वैसे आनंद से ऐसे भगवान राजी होते, ऐसे भक्तों का काम करने में, भगत मेरी मुठ मणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरी मुकुट मणि, ये सर्व कुछ उत्तम बात है, ये सबसे गोपनीय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ, अब भगवान ना नहीं कहते, अभिषेक सुदुराचार, पापी से पापी भी हो, भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, तो आप भी ठीक करेंगे, वही पाप साफ करेंगे वो ठीक करेंगे, बालक कादे में मेले में भरा हुआ हो तो माँ ठीक करती है, सब करती है, हमें तो कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है तो रोएंगे, साफ क्यों करे हमारे बाबा ऐसे तो मूर्ख है, अपने भगवान को करने दे, खुद छुट्टी दे रहे भगवान को, संसार को सबको छुट्टी, अब अदर में कोई बंधन नहीं, सीधी सरल बात, किसी की रुकावट नहीं है, इस शरण में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां पुरुष दुराचारी सद्गुणी दुर्गुणी विद्वान मूर्ख छोटा बड़ा बीमार स्वस्थ जैसे वैसे वैसे वैसे है, जैसे के जैसे उसकी सर्विस नहीं है, अपने कोई तैयारी करनी नहीं, कोई योग्यता संपन्न करनी नहीं, किसी को नौकरी में जाते वहाँ नौकरी के तैयारी पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो, कितने तुम पास हुए हो, फिर कहाँ तक हो, भगवान कहते हैं यहाँ पर सब भर्ती हो जाते हैं, मूर्ख से मूर्ख भर्ती हो जाए, सूर्यदास भर्ती हो जाए, पशु पक्षी भर्ती हो जाए, सिलाई भर्ती हो जाए, क्योंकि सब भगवान के है, अपना अपना अभिमान आदर उठा दे, करते वही है, हम अभिमान अभिमान हम कर देते हैं, पहाड़ों में कितने वृक्ष है, कितनी लताएं हैं, कितने पौधे हैं, सब आप साफ होते हैं, हम थोड़ी सी दूर में वृक्ष लगा दे रहे, हम लगाते रहते हैं, आप देते कोई कोई आप बताओ होते थे, वो लगाना भी हमारे हाथ की बात नहीं, वो कृपा से ही लगता है, हमारे निमित्त तुम्हारे बढ़ जाओ, भगवान की आज्ञा है, मत बढ़ जाओ, सिद्ध सिद्ध निर्विकार, सिद्ध सिद्धि हमारे विकार क्यों है, सिद्धि सिद्ध समूत समत्व युग सवा श्रद्धा व सिद्ध निवेदित होता अभी भी ऐसे ही है। करी गोपाल की सब हो जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठ हो सो करी गोपाल की तो सब हो। देखो हम करते हैं कभी काम होता है नहीं होता है तो होने वाला हो तो हो जाता है नहीं होने वाला नहीं होता है। हमारी तो अभिमान की वृत्ति एकड़ी है ही मुफ्त में होवे न होवे उसकी आज्ञा अनुसार चेष्टा करना है अपना। हो जाए तो भगवान का हुआ नहीं हुआ तो भगवान का नहीं हुआ हम क्या करें। हम अपनी तरफ से कमी न रखें। ब्याह करने वाले लड़की जाती है तो अपनी तरफ से कोई कमी न करे काम करे घाटा लगे नफा हुए अच्छा हुए मंदा हुए उसे अपने क्या मतलब अपनी ड्यूटी पूरी बजा दे बस उसमें कमी नहीं रखे हो जैसे सही करने में सावधान होने में पसंद करने में अपन ठीक से करें क्यों होना हमारे हाथ की बात नहीं हमारे हाथ की बात नहीं वो अपनी जिम्मेवारी क्यों ले हम अपनी जिम्मेवारी नहीं उसकी हम तो सेवा कर दे कैसे से कर दिया ठीक हुआ बेटी हुआ तुम जा तुम्हारा काम यहाँ कर दे कैसे करो वैसे कर दे नहीं आप ऐसे कैसे करो वैसे कर दो जैसे मैं कह जैसे करे अपने आप को सौंप दे भगवान को अरे नहीं सौंपे तो भगवान के ही हो अपने चलती तो है नहीं हम अपनी मर्जी से निरोग हो जाए अपनी मर्जी से जीते रहे अपनी मर्जी से बलवान हो जाए अपनी मर्जी से धनवान हो जाए अपनी मर्जी से बड़े यशस्वी हो जाए संसार में हम बड़े भारी नाम हो जाए होता था नहीं तो क्यों पर फोड़ा देखे बड़ा उसे कूद करे अपने ठीक है महाराज जस बोल अब जस बोल अच्छा बोल मंद हो आदर बोल निरादर बोल सत्कार हो रोग हो निरोग हो धनवान धन धनवान हो निर्धन हो जैसे सामने बस ऐसी बात है भगवान के चरणों का आश्रय है आश्रय नहीं लो तो भी बहुत कुछ करना पड़ता है और आश्रय लो तो भी बड़े करना पड़ता है आश्रय न लड़े से अपने पर आफत हो जाए दुख दुख अपने भोगते और कुछ हाथ नहीं लगता होने वाला काम होगा नहीं होने वाला नहीं होगा भगवान के भरोसे भगवान का चिंतन भगवान की शरण में रहे होने वाला होगा नहीं वाला नहीं होगा पर उसकी अपने पर कुछ चिंता है ना फिक्र है अपने पर चिंता फिक्र पाप दुख दोष ये भगवान के ले लिए मौज मौज हमारी रहती आनंद आनंद अपना ये भगवान हमारे अर्थ पर बंटवारा हो गया है अपना कोई आग्रह नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए लोग कहते हैं शांति नहीं मिलती ये अशांति ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए अब अशांति अशांति होगी खूब ऐसी हो जी ठीक शेर जी ने कहा था हमारे तो मन चाहे होता है कि मन चाहे कैसे होता है हम अपने मन की चाहना करते ही नहीं चाहे भगवान जी जैसे मर्जी हो वैसे करे अपन चाहता ही नहीं क्यों चिंता करे मुफ्त में आफत क्यों ले बनी सब संसार का जो संचालन कर रहा है सबका जो पालन कर रहा है सबका जो प्रबंध कर रहा है वही प्रबंध हमारे करेगा। बगीचे में तो आप वृक्ष लगाते हैं पर जंगल में पहाड़ों में आप लगाते हैं आप ही लगते आप ही होते आप ही होते ठीक है कहीं बढ़िया हो गई घटिया हो जाता है कोई गिर जाता है कोई सूख जाता है कोई गीला हो जाता है कोई बढ़िया हो जाता है कोई नया पैदा हो जाता है कोई ऐसा उसमें अपने उपभोग दे, अपने निश्चिंतता अपने अपनी है, चिंता चिंता भगवान की है। कैसे दुख होगा, वो दुख और सुख हो तो आप करते हो तो दुख सुख तो होता है, अपना करके भाग लेते हो फिर भी दुख सुख होता है, नफा नुकसान होता है, आदर निरादर होता है, प्रशंसा धंधा होती है, रोगी निरोगी होते हैं, धनवत्ता निर्वधता होती है, अपने करते हो तो दुख पाते हैं। यार भगवान को वैसे ही होता है तो अपना दुख दुख है, भगवान के शरण होने से क्या हुआ कि अपने दुख है चिंता है ये गया, और तो है जही होगा भाई, आप कर भी कुछ कर सकोगे नहीं, होगा तो वही हो, ये सोए राम जैसा का को कई तर्क बढ़ा हुई शाखा, दुख और संताप और जनरल संतान ये अपना हो जाएगा, सिवाय नुकसान के कोई अपना नहीं रहा, अरे भगवान को सौंप देने पर सिवाय नफे के अपना कुछ नहीं रहा, कितनी बढ़िया बात। लोग है भगवान के भगत है, जा भगवान के भगत है, अरे भाई मतलब ही है कर भगत है, अपना मतलब सिद्ध होता है मुझे, अपने कुछ आप कुछ करना करवाना कुछ नहीं, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, बस करना हो सो भगवान करो, तो बात है महाराज। अपने तो निश्चिंत नहीं भाई शोक, ए भगवान का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, भगवान के तो मेरा भक्त है, इधर उधर करे करा मेरा भक्त नहीं है, तो हम तो उपावे कष्ट उठावे भगवान के भक्त नहीं हुए, दुनिया में के ठीक नहीं गए, भगवान के भक्त हुए करे करावे भगवान, और दुनिया के भगत अपने रहे मौज राज, भगवान के राजी सब ज्यादा जी, सब तरह का लाभ सब तरह का ही, किस तरह का फायदा नहीं, तो चतुर समझदार आदमी क्यों आफत में जाओगे, मौज में रहे आनंद में रहे, जाई बिन राखे राम ताई बिन रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही, जाई बिन राखे राम ताई बिन रहिए, ये बात है महाराज, नहीं गुरु न कार्य नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 21 जनवरी 1998 को साय लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।